ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के छठे अधिकरण का विचार संपन्न हो गया था। सातवें अधिकरण का विचार आज करना है। सर्वान्न अनुमत्य अधिकरण के चार सूत्र तथा उसके विस्तृत भाष्य के द्वारा इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताया जाएगा। भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जो दो श्लोक बनाए हैं उनका पहले हम लोग उच्चारण करेंगे, अर्थानुसंधान करेंगे, फिर सूत्र और भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को देखेंगे। तो अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण करें। सर्वासन विधि प्राण विदोनुज्ञाथवापदी अपूर्वत्वेन सर्वान्न भुक्तिर्ध्यातुर्विधीयते स्वाद्यन्न भोजनाशक्ते शास्त्राच्चा भोज्यवारणम् आपदि प्राणरक्षार्थम् एवानुज्ञायते खिलम्। तो प्राण उपासना के प्रकरण में छांदोग्य उपनिषद के पांचवें अध्याय में एक वाक्य आता है, न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी छठे अध्याय में प्राण उपासना के प्रकरण में आया, न हवा अस्य अनन्नम जगधम भवति न अनन्नम प्रतिगृहितम्। ये वाक्य हैं इस अधिकरण के विषय, और इन वाक्यार्थों को विषय बना करके संशय होता है। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह वाक्य बता रहा है। एवं विधि यानी प्राण उपासक, प्राण उपासक के लिए किंचन अनन्नम न भवति, कुछ भी अभोज्य नहीं होता, सब कुछ भोज्य ही है, भक्षणीय ही है। तो यह वाक्य प्राण उपासक को समस्त अन्न भक्षण का विधान करता है, अथवा आपत्काल में सभी को प्राण रक्षा के लिए निषिद्ध अन्न ग्रहण की अनुमति देता है, ऐसा संशय है इस वाक्य अर्थ के विषय में। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, इस वाक्य से प्राण उपासक के लिए समस्त अन्न भोजन का विधान करने वाला इस वाक्य को माना जाए तो माना जाएगा प्राण उपासना रूप जो प्राण विद्या है उस विद्या के अंग के रूप में समस्त अन्न भोजन का विधान, अन्न भक्षण का विधान, वो अन्न भक्षण अंग हो जाएगा प्राण उपासना का, प्राण उपासना अंगी हो जाएगा। ऐसा माना जाए या ये माना जाए कि यह वाक्य प्राण निकलने का प्रसंग आ जाए बिना भोजन के, ऐसे स्थान पर रहना पड़े कभी कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अन्न अप्राप्त है, विहित अन्न, और बहुत दिनों से विहित अन्न की अप्राप्ति के कारण अनशन कर रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, और बाद में प्राण जाने का समय आ गया, अन्न नहीं खाएंगे तो ऐसी अवस्था में विधे जो शास्त्र के द्वारा विहित अन्न है वह अप्राप्त है, अन्न खाए बिना प्राण की रक्षा हो नहीं सकती और अभक्ष्य ही उपलब्ध है, तो क्या उसे खा करके भी प्राण को बचाया जाए, ऐसा कह रहा है शास्त्र। ये इसे कहा जाता है आपत्काल में अभक्ष्य भक्षण की अनुमति, ये माना जाए, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं सर्वान्न भुक्तिर ध्यातुर्विधीयते, भुक्ति शब्द का अर्थ है भोजन भक्षण, तो सर्वान्न भक्षण का ध्याता को यानी प्राण उपासक को यहाँ पर विधान किया जा रहा है। प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण सर्वान्न भक्षण विधेय है, क्यों? तो कहते हैं सर्वान्न भक्षण प्रमाणांतर से अप्राप्त होने के कारण अपूर्व है, और अपूर्व अर्थ का विधान किया जाता है, अपूर्व अर्थ विधेय होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अपूर्वत्वेन विधीयते, अपूर्व होने के कारण सर्वान्न भक्षण का प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण विधान होगा। सर्वान्न भक्षण को अंग माना जाएगा, प्राण उपासना को अंगी माना जाएगा, ऐसा यदि कहते हैं कौन? पूर्व पक्षी। तो द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। आपदि प्राण रक्षार्थम एव अखिलम अनुज्ञायते, ये जो उत्तरार्ध है द्वितीय श्लोक का, उसमें सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। आपदि प्राण रक्षार्थम एव अखिलम अनुज्ञायते, ऐसा अन्वय है। आपदि यानी आपत्काल में, संकट काल में, और संकट ऐसा है कि अभक्ष्य भक्षण किए बिना शरीर से प्राण निकल जा रहे हो, प्राण का बचना संभव न हो, ऐसा संकट काल आ जाए तब प्राणों की रक्षा के लिए मात्र एव कार लगा है ना, प्राण रक्षार्थम एव का अर्थ निकलेगा केवल प्राण की, जितने अन्न का ग्रहण करने से, अभक्ष अन्न का ग्रहण करने से प्राणों की रक्षा होती हो, कम से कम जितना लेने से, उतना अन्न लेने की अनुमति मात्र इन वाक्यों से हो रही है। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि से, यह विधि नहीं है उपासक के लिए अपितु सब के लिए अनुमति है कि प्राण रक्षा तो करनी है विहित अन्न का सेवन करके ही सामान्य काल में, लेकिन विशेष परिस्थिति में विहित अन्न उपलब्ध न हो और प्राण की रक्षा न हो रही हो तो अभक्ष भक्षण करके भी प्राण की रक्षा करें, ऐसी यह अभक्ष भक्षण की आपत्काल में अनुमति है। और वो किसके लिए अनुमति दी जा रही है अभक्ष भक्षण की? प्राण रक्षार्थम एव। कई आपको कैसे ज्ञात हुआ? कहते दो हेतु बताते सिद्धांति। एक तो पहला हेतु है स्वाद्य अन्न भोजना शक्ते पूर्वार्ध में, और दूसरा हेतु है शास्त्रात् अभोज्य वारणम, ये दूसरा हेतु है। तो पहले कहा सर्वान्न का अर्थ है सभी प्राणियों का भक्ष्य जो अन्न है, वागादि इंद्रियों से मुख्य प्राण ने पूछा यदि तुम मुझे मानते हो उपास्य श्रेष्ठ अपने में तो बताओ मेरा अन्न क्या होगा, मेरा वस्त्र क्या होगा। तो वागादि ने कहा कि जो कुछ भी प्राणियों के द्वारा खाया जा रहा है वो सब आपका ही अन्न है, देवताओं से लेकर के कुत्ता कीट पतंग आदि पर्यंत सबसे उत्कृष्ट योनि से लेकर के निकृष्ट योनि तक के 84 लाख प्रकार की योनिस्थ प्राणियों के द्वारा भक्ष्यमान जो भी अन्न है वह आपका ही है। उन उन शरीरों में रह करके आप ही अत्ता हैं, प्राण ही अत्ता है। भूख प्यास तो प्राण का धर्म है ना, जो भूखा है वो खाता है। ऐसा वागादि ने कहा का अर्थ हुआ कि समस्त प्राणियों का जो अन्न है वही वागादि का अन्न है, प्राण का अन्न है, ये बताया गया। तो लेकिन ये प्राण रूप से तो तत्तद शरीर में रह करके तत्तद योनि उचित आहार लिया जा सकता है प्राणात्मना, लेकिन एक ही योनि से सब योनि सम्मत आहार ग्रहण करना संभव नहीं है मनुष्य शरीर से ही। स्वादि योनि के द्वारा भक्ष्यमान जो अन्न है उसका भक्षण संभव नहीं है। ये कहते हैं कि स्वादि अन्न भोजना शक्ते, एक शरीर से मनुष्य शरीर से स्वादि को यानी कुत्ता आदि योनियों में खाया जाने वाला जो अन्न है उसका भोजन यानी भक्षण करना असंभव है, अशक्ते का अर्थ है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि प्राण उपासक तो मनुष्य है, तो प्राण उपासक के लिए सब योनियों के द्वारा भक्ष्यमान अन्न का विधान हो रहा है। तो प्राण उपासक जो हैं मानव शरीर से कुत्ता आदि योनि में खाया जाने वाला जो अन्न है वो थोड़ा ही खा सकता, नहीं खा सकता। इसलिए माना जाएगा यहाँ पर प्राण उपासना के अंग के रूप में सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं है, ये माना जाएगा। अपितु आपत्काल में अनुमति है प्राण रक्षार्थ अभक्ष भक्षण की। दूसरा हेतु बताते हैं शास्त्राच्य अभोज्य वारणम। तो कलंजम मा भक्षयेत इत्यादि शास्त्र जो अभक्ष्य भक्षण है उसका निषेध कर रहा है। तो अभोज्य का अर्थ है अभक्ष्य, जो अन्न है उसका स्वस्थ अवस्था में अनापद अवस्था में ग्रहण करने में के लिए निषेध कर रहा है। ये जो भक्षाभक्ष्य विभाग वचन है उस वचन का अविरोध सिद्ध हो इसके लिए माना जाएगा कि सर्वान्न भक्षण की विधि नहीं है प्राणोपासक को, अपितु आपत्काल में प्राण रक्षार्थ अनुमति मात्र है। ये यहां पर संक्षेप में बताना है इस अधिकरण में। अब भाष्य को देखिए, प्राण संवादे श्रूयते छंदोगानाम न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति तथा वाजसनेनाम न हवा अस्य अन्नम जग्धम भवति न अनन्नम प्रतिगृहीतम इति। सर्वम एव अस्य अदनियम एव भवति इत्यर्थ। तो ये कहते हैं न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। ये जो छांदोग्य उपनिषद के पांचवे अध्याय में प्राण संवाद के प्रकरण में वाक्य आया, यह इस अधिकरण का विषय है। ऐसे प्राण उपासना बृहदारण्यक में भी है, तो बृहदारण्यक के भी छठे अध्याय में जो ये वाक्य आया न हवा अस्य अनन्नम जग्धम भवति न अनन्नम प्रतिगृहीतम, तो इस वाक्यस्थ एवं विधि का अर्थ है प्राण उपासक है, और न हवा अस्य अनन्नम भवति इसमें अस्य इस सर्वनाम का भी अर्थ है प्राण उपासक। तो प्राण उपासक का कोई भी अन्न यानी अभक्ष्य खाया नहीं माना जाएगा, जो भी वो खाएगा वो भक्ष्य ही माना जाएगा, उसके लिए कोई भी अभक्ष्य नहीं है, सब भक्षणीय ही है। तो पहले वाक्यस्थ एवं विधि का अर्थ करते हैं टीकाकार, एवं विधि यानी प्राणस्य अन्नम सर्वम इति ध्यानवती इत्यर्थ। ये सब कुछ प्राण का ही अन्न है ऐसा ध्यान करने वाला जो उपासक, उस उपासक के लिए ये वाक्य कहता है अनन्नम न भवति किंचन, कुछ भी अभक्ष्य नहीं है। और बृहदारण्यक के वाक्य में जो है जगधम पद, उसका अर्थ करते हैं कि जगधम यानी भक्षितम। टीका में तो आगे हैं संशय बताया जा रहा है किम इदम इत्यादि से। उससे पहले एक वाक्य है कि इन दो वाक्यों से बताया जा रहा है भाष्य में कि सर्वम एव अस्य अदनियम एव भवति इत्यर्थ। श्रुतिद्वय का अर्थ ये निकला, छांदोग्य श्रुति और बृहदारण्यक श्रुति का, कि अस्य यानि प्राण उपासकस्य सर्वम एव अदनियम भवति, सर्वम एव अदनियम एव भवति, सब कुछ प्राण की मय के रूप में उपासना। प्राण है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण जो है ना अधिदैव, जिसे सूत्रात्मा कहा जाता है, उसका मैं के रूप में चिंतन, ये प्राण उपासना है। नहीं, सबके लिए, उपासक अनुपासक कोई भी यदि आपत्काल में बिना अन्न ग्रहण के प्राण निकल रहे हो तो प्राण महत्वपूर्ण है, अभक्ष भक्षण करके भी प्राणों की रक्षा करें, जितना अभक्ष सेवन करने से प्राण की रक्षा हो सके उतना अभक्ष भक्षण के लिए अनुमति है, ये बताया जा रहा है सबके लिए। हाँ, तो एक छांदोग्य में ही वो उषस्थि चाक्रायन की कथा आती है ना, वो बताया जाएगा सूत्र तत् दर्शनात्, इस पद की व्याख्या के अवसर पर सूत्र में एक तत् दर्शनात् पद आ रहा है ना। हाँ, यानी मूल ये है श्रुति, और इसके आधार पर कई पुराणों में भी आया है, तो यही आधार है, आपत्काल में ऐसा किया जा सकता है, सामान्य काल में नहीं। सामान्य अवस्था में तो जो अन्न भक्षण बताया है जिसको, वही ग्रहण करना, विहित अन्न ही। तो सर्वम एव अस्य अदनियम एव भवति इत्यर्थ। अब तो ये सब अन्न उसका आदनीय हो रहा है, लेकिन किस रूप में, जिस प्राण उपासक की अहंग्रह उपासना परिपूर्ण हो गई। अहंग्रह उपासना जब जिसकी परिपूर्ण हो जाती है तो अहंग्रह उपासना का परिपाक काल उपास्य में पूर्ण रूप से अहंता उपासक की स्थित हो जाती है, तब माना जाता है। तो मानव शरीर से, मानव शरीर में रहते रहते ही अहंता निकल गई और प्रतिष्ठित हो गई जीवित अवस्था में ही सूत्रात्मा में। सूत्रात्मा है समष्टि प्राण, और वो जो समष्टि प्राण है उपास्य, वह तो मात्र मानव शरीर में ही नहीं है ना, वो तो सभी शरीरों में है उसकी व्याप्ति समष्टि प्राण की। और वो समष्टि प्राण मैं हूँ, जैसे सबकी प्रत्येगात्मा ब्रह्म मैं हूँ, ये ब्रह्म ज्ञानी का निश्चय रहता है जीवन मुक्त का, ऐसे सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना का परिपाक जिसके हो गया है, उस अवस्था में वह अपने आप को जैसा अनुपासक मनुष्य अपने आप को खाली एक मानव शरीर देखता है, इतना मात्र उपासक नहीं देखेगा जिसकी उपासना का परिपाक हो गया हो। अभी तो वो क्या मानेगा, मानव शरीर में रहते हुए भी वो देखेगा कि मैं सूत्रात्मा हूँ। सूत्रात्मा की व्याप्ति तो बृहदारण्यक में बताई, हिरण्यगर्भ से लेकर के पिपीलिका पर्यंत सब में व्याप्त है वो। और उस प्राण का अन्न बताया जा रहा है सारी योनि के द्वारा खाया जाने वाला जो अन्न है वो उसी प्राण का अन्न है, और यदि खाएगा वो तो उस प्राण रूप से, समष्टि प्राण रूप से तत्त शरीरों में रह करके वो माना जाएगा खा रहा है, ये नहीं कि मानव शरीर से ही खाएगा, ये हो जाता है। तो इसलिए कहते सर्वम एव अस्य अदनियम एव भवति इत्यर्थ, वो समष्टि प्राण के रूप में उसका वह भक्ष्य है। क्योंकि प्राण ही अत्ता है, बाकी तो सब अन्न है। दो ही विभाग है ना, अत्ता और अन्न, उसमें प्राण है अत्ता और बाकी सब है अन्न, ये माना जाता। और वो अत्ता रूप जो प्राण है वो मैं हूँ, ऐसा अभिमान जिसका है वो अपने आप को प्राण रूप ही देखेगा, इसलिए उसका तो अन्न हो जाएगा सारा जगत ही। लेकिन वो प्राण मानव शरीर से ही सारे जगत को नहीं खाएगा, वो प्रशंसा है उसकी, किसकी, कि सब कुछ प्राण का ही भक्ष है, एक अत्ता प्राण ही है, सारा जगत उसका भक्ष है, इत्याकारक ज्ञान की वो प्रशंसा है। अर्थवाद वाक्य है, प्रशंसा है। हाँ, तो अब किम इदम सर्वान्न अनुज्ञानम इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, ये संशय को बताने वाला वाक्य है। इसका अवतरण है टीका में, अपूर्वत्वात् विध्यश्रुतेश्च संशयः, संशय का कारण बताया जा रहा है टीका में कि संशय क्यों हो रहा है। तो कहते हैं अपूर्वत्वात् विधि अश्रुतेश्च, सर्वान्न भक्षण किसी प्रमाण से विहित नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए अपूर्व है। और जो अपूर्व होता है वो विधेय होता है, इसलिए पूर्व पक्षी अपूर्वत्व को हेतु बना करके सर्वान्न भक्षण का विधान मानना चाहता है। सर्वम अस्य न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि वाक्य को अपूर्व सर्वान्न भक्षण का विधायक मानना चाहते हैं, अपूर्वत्व हेतु दिखा करके। और सिद्धांती कहते हैं जिस वाक्य को आप विधि मानना चाहते हो उस वाक्य में वो नहीं है विधि बोधक प्रत्यय, न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, भवति तो वर्तमान अपदेश है, भवेत ऐसा लिंग लकार नहीं है, इसलिए विधि अश्रवण होने से, विधि का अश्रवण होने से माना जाएगा कि यह सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं है अपितु अनुमति है, आपत्काल में प्राण रक्षा के लिए अभक्ष भक्षण की अनुमति है। इस प्रकार ये संशय में दो हेतु हुए, एक तो अपूर्वत्व सर्वान्न भक्षण में और दूसरा विधि अश्रवण, इन दो हेतु के कारण संशय हुआ। ये टीका में टीकाकार ने बताया कि अपूर्वत्वात् विधि अश्रुतेश्च संशयः, तो भाष्य को देखिए, किम इदम् सर्वान्न अनुज्ञानम समाधिवत विद्यांगम विधीयते उत स्तुत्यर्थम संकीर्त्यते इति संशये विधि रीति तावत् प्राप्तम्। तो ये कहते हैं किम इदम् सर्वान्न अनुज्ञानम समाधिवत विद्यांगम विधीयते, तो ये जो सर्वान्न अनुज्ञान है, अनुमति है, ये जैसे पूर्व अधिकरण में बताया गया शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु इस वाक्य से विद्या के अंग के रूप में समाधि का विधान हो रहा है, अंतरंग साधन के रूप में, ऐसे समाधि के तरह विद्या के साधन के रूप में क्या यह सर्वान्न भक्षण की भक्षण का विधान हो रहा है प्राण उपासनांगत्वेन रूपेन अथवा स्तुत्यर्थम संकीर्तेते या ये प्राण का सब कुछ अन्न है प्राण ही अत्ता है इत्याकारक विद्या की स्तुति की जा रही है स्तुत्यर्थम वा संकीर्तेते ये संशय हुआ इति संशय सति और संशय का कारण हुआ अपूर्वत्वर विधि अश्रमण इति संशय तो पूर्व पक्ष ने बताया कि विधि इति तावत प्राप्तम प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की कहा कि यहाँ सर्वान्न भक्षण अपूर्व है इसलिए इसका विधान ही मान लिया जा अपूर्व भक्षण का या अपूर्व होने के कारण सर्वान्न भक्षण का विधान माना जा ये पूर्व पक्ष ने कहा कि विधि इति तावत प्राप्तम अब क्यों विधि होगा इसके इसका उपपादन तथा ही इत्यादि से पूर्व पक्षी करते हैं तो विधि रीति तावत प्राप्तम इसका अवतरण है टीका में अपूर्वत्वात् यज्ञादिवत् विधि कल्प्य इति पूर्वपक्षयति विधिरीति विधिरीति तावत् प्राप्तम् इस वाक्य से इस अधिकरण के पूर्वपक्ष को बताया गया पूर्वतक विषय और संशय दो अंश बताए गए विधिरीति तावत् प्राप्तम् इससे तृतीय अंश जो पूर्वपक्ष है उसे बताया जा रहा है विधि रीति तावत् प्राप्तम् अब तथा ही इत्यादि से पूर्व पक्ष का उपपादन किया जा रहा है प्रवृत्ति विशेष करह उपदेशो भवति अतः प्राण विद्या सन्निधानात् तद अंगत्वेन इयम् नियम निवृत्ति रूप निवृत्ति रूपदिश्यते तो प्रवृत्ति विशेष करह उपदेशो भवति उपदेश शब्द का अर्थ होता है विधि यहां पर विधि वाक्य को उपदेश कहते हैं विधि वाक्य किसको कहा जाता है तो कहते हैं प्रवृत्ति विशेष करह जो प्रवृत्ति विशेष का प्रवर्तक हो प्रवृत्ति विशेष का जनक हो वाक्य जिस वाक्यार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति होती हो उस वाक्य को कहा जाता है प्रवृत्ति विशेष करह और ऐसा वाक्य माना जाता है विधि तो प्रवृत्ति विशेष करह उपदेशो भवति अतः प्राण विद्या सन्निधानात् तद अंगत्वेन इयम् नियम निवृत्ति रूप निवृत्ति उपदिश्यते तो यहाँ प्राण उपासना के प्रकरण में यह वाक्य आया इसलिए क्या होगा कि अभक्ष भक्षण का तो निषेध करता है सामान्य शास्त्र न कलंजम भक्षेत इसलिए और यहाँ पर सर्वान्न भक्षण का विधान किया जा रहा है तो न कलंजम भक्षेत इत्यादि वाक्य ने एक प्रकार से ये कहा नियम कि शास्त्र विहित जो अन्न है उसी का ग्रहण मनुष्य को करना है सेवन करना है शास्त्र विहित अन्न का ये नियम हुआ नहीं तो मानवों की तो भोजन में प्रवृत्ति स्वाभाविक है। भूख लगी तो भूख की निवृत्ति के लिए भोजन करो, ऐसा विधान करने की जरूरत नहीं है। जिसको भूख लगी है वह भूख की निवृत्ति के लिए भोजन करेगा ही करेगा, लेकिन खाद्य वस्तु कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, जो शास्त्र नहीं पढ़ा है, शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, उसे तो भूख निवृत्ति के लिए जो भी अन्न प्राप्त हो जाए, भक्षा भक्ष, उसका ग्रहण करके भोजन करके वह अपने भूख की निवृत्ति करेगा। और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि इत्यादि शास्त्र से शुद्ध आहार ही भक्षणीय है इत्यादि जान करके वह क्या करेगा कि शास्त्र अनुमोदित जो है उसी का भक्षण करेगा, शास्त्र निषिद्ध जो है उसका भक्षण नहीं करेगा, उससे निवृत्त होगा। कभी अभक्ष भक्षण का प्रसंग प्राप्त हो जाए और भूख लगी हो तो उससे वह निवृत्त होगा। न कलंजम भक्षेत इत्यादि शास्त्र का निषेध, शास्त्र का जिसे ज्ञान है वो, कि शास्त्र इस अभक्ष का भक्षण करने के लिए मना करता है, उससे उसकी निवृत्ति होगी। तो ये नियम हुआ ना, निवृत्ति का नियम हुआ कि शास्त्र अनुमोदित अन्न भक्षण में ही प्रवृत्त होना है, शास्त्र निषिद्ध अन्न का ग्रहण करने से निवृत्त होना है। तो ये जो प्रवृत्ति विशेष कर उपदेशः भवति इत्यादि से बताया जा रहा है कि शास्त्र अनुमोदित अन्न भक्षण में तो प्रवृत्ति होगी, वह वाक्य विधि माना जाएगा भोजन का। अतः प्राण, तो प्राण विद्या सन्निधानात तद अंगत्वेन इयम नियम निवृत्ति। तो ये जो नियम था कि विहित अन्न भोजन में ही प्रवृत्त होना है, निषिद्ध अन्न भोजन नहीं करना है अन्न का ग्रहण, लेकिन इस नियम की भी प्राण विद्या अंगत्वेन रूपेण निवृत्ति होगी। का मतलब भक्षा भक्ष विभाग वचन इस सामान इस विधि से बाधित होगा। वो भक्षा भक्ष वचन मनुष्य मात्र के लिए है और प्राण उपासक के लिए यह सर्वान्न विधान है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो सर्वान्न भक्षण विधान से जो प्राणी मात्र मनुष्य मात्र विषयक भक्षा भक्षण विषयक सामान्य शास्त्र है वह बाधित होगा पूर्व पक्षी के अनुसार। और प्राण उपासक प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण सर्वान्न भक्षण जो विहित है उसका अनुष्ठान करेगा, तो मतलब सर्वान्न ग्रहण करेगा, भक्षा भक्ष सब कुछ लेगा, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो थोड़ी टीका है उसको देखिए। अत्र भक्षा भक्ष नियम त्यागस्य विद्यांगत्व सिद्धि फलम सिद्धांते तु विद्यास्तुति रीति विवेक। अत्र याने पूर्व पक्ष के मत में, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में फल क्या होगा, तो कहते भक्षा भक्ष नियम त्यागस्य विद्यांगत्व सिद्धि फलम। तो भक्षा भक्ष जो नियम है उस नियम का त्याग, भक्षा भक्ष नियम है, शास्त्र मनुष्यों को जिस भक्ष का सेवन करने के लिए अनुमति देता है वह अन्न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध शास्त्र, भोजन का विधान करने वाला शास्त्र, भोजन का निषेध करने वाला शास्त्र, वो है भक्षा भक्ष नियम शास्त्र। और उस भक्षा भक्ष नियम शास्त्र का की निवृत्ति, उसका त्याग, ये उस त्याग में विद्यांगत्व यानी प्राण उपासना अंगत्व सिद्धि, ये फल पूर्व पक्ष के मत में होगा। और सिद्धांत में ये वाक्य केवल अनुमति मात्र होगा। इसलिए कहते विद्या स्तुति न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, ये विधि वाक्य नहीं है अपितु अर्थवाद है वेदांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। तो ये स्तुति मात्र हो जाएगी विद्या की, ये फल है। तो अब एक शंका है भाष्य में, उसको देखिए। ननु एवं सति भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र व्याघात स्यात्। एवं सति का अर्थ है जैसा पूर्व पक्षी मान रहे हैं ऐसा मानेंगे, सर्वान्न भक्षण का विधान मानेंगे, तब तो भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र जो है, शास्त्र विहित अन्न का ही सेवन करना है, शास्त्र निषिद्ध अन्न का सेवन नहीं करना है, यह बताने वाला शास्त्र वचन, उसे कहा जाता है भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र। उसका व्याघात यानी बाध होगा, विरोध होगा। एवं सती का अर्थ है सर्वान्न भक्षण का विधान मानने पर, पूर्व पक्षी के अनुसार सर्वान्न भक्षण की विधि मानेंगे तो भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र बाधित होगा, उसका विरोध होगा। पूर्व पक्षी कहते हैं नैष दोष, कहते हैं भक्षा भक्ष शास्त्र के विरोध का प्रसंग नहीं आएगा, नैष दोष, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। एष दोष न, यानी भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र व्याघात नामक दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं सामान्य विशेष भाव होने से, तो सामान्य विशेष भावात बाधोपपत्ते, इतने सामान्य विशेष भाव यहाँ पर होने से भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र का बाध प्राण उपासक के लिए उचित है। भक्षा भक्ष शास्त्र, भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र सामान्य शास्त्र है, वो मनुष्य मात्र के लिए है। वो कहता है शास्त्र विहित अन्न का ही भक्षण करो, शास्त्र निषिद्ध अन्न का भक्षण मत करो, ये हुआ सामान्य मनुष्य मात्र विषयक सब मनुष्यों के लिए, और प्राण उपासक के लिए मात्र ये विशेष शास्त्र है। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, तो सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाध होता है। तो यह माना जाएगा कि प्राण उपासक के लिए मात्र भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र बाधित होगा, अन्य के लिए वो प्रमाण रहेगा प्राण उपासक से अतिरिक्त के लिए। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सामान्य विशेष भावात बाधोपपत्ते यत, और इसी बात को समझाने के लिए कि प्राण उपासक के लिए भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र का बाध अन्य के लिए वह प्रमाण, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताते हैं। जैसे मां हिंसा सर्वभूतानि, यह सामान्य हिंसा का निषेध करने वाला शास्त्र है, मानवों को कहता है कि किसी प्राणी की हिंसा मत करो, और विशेष यज्ञ में पशु हिंसा की अनुमति है, विधान है, तो वह पशु याग में पशु हिंसा विहित है, तो अर्थ निकलेगा मा हिंसा सर्वभूतानि का, वो विहित तो पशु याग से अतिरिक्त स्थान पर हिंसा न करे किसी प्राणी की। तो सामान्य शास्त्र विशेष शास्त्र के विषय को छोड़कर के अन्यत्र प्रवृत्त हो रहा है ना, जैसे ये उदाहरण बता रहे हैं कि यथा प्राणी हिंसा प्रतिषेधस्य पशु संज्ञपन विधिना बाध। तो जैसे प्राणी हिंसा प्रतिषेधस्य, प्राणियों की हिंसा का निषेध करने वाला जो वाक्य मा हिंसा सर्वभूतानि पशु संज्ञपन विधि से बाधित होता है, उसका बाध होता है, सामान्य शास्त्र का विशेष विधि से बाध हुआ ना, ऐसे यहाँ पर सामान्य विशेष भाव उत्पन्न हो जाएगा, प्राण उपासक के लिए विशेष वाक्य रहेगा सर्वान्न भक्षण, और बाकी मनुष्यों के लिए भक्षाभक्ष विभाग शास्त्र प्रमाण हो जाएगा सामान्य शास्त्र। एक उदाहरण हुआ, और एक उदाहरण बताते हैं, यथा च न कांचनम न कांचन परिहरेत तद्व्रतम इति अनेन वामदेव्य विद्या विषयेन सर्वस्त्रिय परिहार वचनेन तत्सामान्य विषयम गम्यागम्य विभाग शास्त्रम बाध्यते। ये एक वामदेव्य साम की उपासना का प्रकरण आता है छांदोग्य उपनिषद में, उसमें विशेष विधि है न कांचन परिहरेत तद्व्रतम करके, ये विशेष वाक्य है, और सामान्य वाक्य का वामदेव्य साम की उपासना करने वाले उपासक के लिए मात्र बाध करता है ये वाक्य, ये विशेष वाक्य वामदेव्य उपासक के लिए होने से, और बाकी मनुष्य वामदेव्य साम के उपासक से अतिरिक्त मनुष्यों के लिए वह गम्यागम्य विभाग शास्त्र जो सामान्य है वो प्रमाण बन जाता है, वामदेव्य साम उपासक के लिए वह बाधित हो जाता है सामान्य शास्त्र। ये दो उदाहरण हुए, ऐसे इन दो उदाहरणों से दृष्टांत में पूर्व पक्षीय बताना चाहते हैं कि न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह विधि वाक्य प्राण उपासक के लिए विशेष रहेगा, और इस विधि वाक्य के सामर्थ्य से सामान्य जो वचन है भक्षाभक्ष विभाग शास्त्र वह प्राण उपासक के लिए बाधित हो जाएगा, अन्य मनुष्यों के लिए सार्थक होगा। ये दार्ष्टान्त बताते हैं, एवं अनेनापि प्राण विद्या विषयेन सर्वान्न भक्षण वचनेन भक्षाभक्ष विभाग शास्त्रम बाध्येत इति। तो एवं का अर्थ है जैसे पूर्व में बताए गए दो दृष्टांतों में विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र बाधित हुआ, ऐसे ही यहाँ पर जो विशेष शास्त्र है प्राण उपासना विषयक सर्वान्न भक्षण विषयक वचन, ये विशेष शास्त्र है, इस विशेष शास्त्र से भक्षाभक्ष विभाग शास्त्र रूप जो सामान्य शास्त्र है उसका बाध हो जाएगा प्राण उपासक के लिए, सर्वान्न भक्षण विधि प्रमाण होगा और भक्षाभक्ष विभाग शास्त्र बाकी मनुष्यों के लिए प्रमाण होगा। इति विधि तावत प्राप्तम, ऐसा अन्वय करना, तो इस प्रकार यह विधि प्राप्त हुआ, सर्वान्न भक्षण विधि है ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये है सिद्धांत का अवतरण भाष्य, कि एवं प्राप्ते यने न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह वाक्य प्राण उपासना के अंगत्वेन रूपेण सर्वांग भक्षण का विधान करता है, सर्वान्न भक्षण का विधान करता है। ऐसा प्राप्त होने पर, सर्वान्न भक्षण विधि है ये, प्राप्त होने पर ब्रूम यानी सिद्धांतम ब्रूम, हम सिद्धांत बताते हैं। नेदम सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयते इति, ये सिद्धांत बताया जा रहा है। नेदम सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयते, इस वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। न कलंजम भक्षयेत इति शास्त्रम प्राणविद व्यतिरिक्त विषयम् यथा भ्राम्य कर्मणि वामदेव्य सामुपासक व्यतिरिक्त विषयम् परस्त्री निषेध शास्त्रम् तद्वत् इति प्राप्ते सिद्धांतम् सूत्रात् बहिरेव दर्शयति नेदमिति। ते कहते हैं न कलंजम भक्षयेत इति शास्त्रम प्राणविद व्यतिरिक्त विषयम्, पूर्व पक्षी ने यह कहा ना कि न कलंजम भक्षयेत इत्यादि निषेध शास्त्र को प्राण उपासक विषयक न मान करके अनुपासक विषयक समझना। इस वाक्य का निषेध वाक्य का अधिकारी अनुपासक है और प्राण उपासक को सर्वान्न भक्षण का विधान है, वो विशेष है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं न भक्षेत इति शास्त्रम प्राणविद व्यतिरिक्त विषयम्, प्राण उपासक से अतिरिक्त मनुष्य को कलंज भक्षण का निषेध वो शास्त्र कर रहा है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं और इसके लिए उदाहरण वामदेव साम के प्रकरण में आए हुए वाक्य का बताते हैं यदि, तो वो कहते हैं निषेध शास्त्रम तद्वत इति प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांतम सूत्रात बहिरेव दर्शयति, तो सूत्र से यानी सूत्र के किसी शब्द से प्रतीत न होने वाला जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है सूत्रात बहि सिद्धांत, उसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा। नेदम सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयते इति, यानी इति वयम ब्रूमा, ऐसा अनुय करना कि इदम सर्वान्न अनुज्ञानम न विधीयते, ये हमारा कथन है सिद्धांतियों का कि न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह वाक्य प्राण उपासक को सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं करता है। सर्वान्न भक्षण प्राण उपासना के अंग के रूप में विहित है ऐसा नहीं बताता है, ये यहाँ पर कहा गया। पूर्व का मतलब ये विधि वाक्य नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कि क्यों सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं मान रहे हो आप लोग, तो इसका उत्तर देते हुए सिद्धांति कहते हैं कि नहीं अत्र विधायक शब्द उपलभ्यते, न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, इस वाक्य में कोई भी विधायक शब्द नहीं है, विध्यर्थक प्रत्यांत पद नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये विधि नहीं है। विध्यर्थक प्रत्यांत पद के बिना विधि कैसे होगा? न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति वर्तमान अपदेशात, भवति ये लट लकार है यहाँ पर, ये वर्तमान काल अर्थ में हुआ है, इसलिए वर्तमान अपदेश होने से विध्यर्थक प्रत्यांत पद का अभाव होने के कारण यह विधि नहीं है, ये हम कहते हैं। तो कहते हैं विधि न होने पर भी विधि की कल्पना कर लो, भवती को लेट लकारांत मान लो, लेट लकार विधि अर्थ में आता है। ऐसा यदि आग्रह पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं नच इत्यादि से कि नहीं, नच असत्याम अपि विधि प्रतीतौ प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभेन एव विधि अभ्युपगंतुम शक्यते। शक्यते के साथ नच का अन्वय करना, नच शक्यते ऐसा। असत्याम अपि विधि प्रतीतौ, विधि वाक्य विध्यर्थक प्रत्यय न होने पर भी यदि मान लेते हो, विधि की कल्पना कर लेते हो, प्रवृत्ति विशेष संपादक वाक्य बन जाएगा इस लोभ से, तो कहते हैं ये संभव नहीं हो सकता। न च शक्यते विधि अभ्युपगंतुम, इसे विधि मानना संभव नहीं हो सकता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। प्राण विद्या विधि निषेध, प्राण विधि, प्राण विद्या विधि सन्निधे अशक्यत्वाच्च स्तुतिरेव न विधि कल्प्य। कहते प्राण विद्या विधि सन्निधे, अशक्यत्वाच्च स्तुतिरेव, तो प्राण विद्या का विधान यहाँ पर है। प्राण विद्या है प्राण उपासना, और प्राण उपासना विधि के समीप यह वाक्य है, यह न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। यह वाक्य प्राण उपासना के विधायक वाक्य के पास में विद्यमान होने से, और अशक्यत्वाच्च और सर्वान्न भक्षण अशक्य होने से भी दो हेतु बताए गए पंचमेंत। एक तो प्राण उपासना का विधान करने वाला प्रधान विधि वाक्य वहां पर है, इसलिए उसके द्वारा अपेक्षित विधेय की स्तुति मात्र करने वाला यह अर्थवाद वाक्य होगा, एक हुआ। और दूसरा मनुष्य के द्वारा करना संभव है, फल साधनत्वेन रूपेन जो, उसी का विधान होता है। और जिसे मनुष्य कर नहीं सकता, ऐसा करने के लिए श्रुति बता नहीं सकती, ऐसे अर्थ का विधान श्रुति कर नहीं सकती। मनुष्य शरीर से समस्त भक्षा भक्ष अन्न का ग्रहण करना संभव नहीं है, इसलिए विधि करने पर भी कुत्ते जो अन्न खाते हैं, गाँव में पशु मर जाता है, गाँव के बाहर ले जा कर के फेंक देते हैं, गाँव के कुत्ते जा कर के वहाँ खा लेते हैं उसको, वो कोई मनुष्य खा सकता है? प्राण उपासक खा नहीं सकता, तो अशक्य है खाना। ऐसे कृमि कीट कहीं एक ऐसे होते हैं जो जिसके तरफ देखना भी नहीं चाहता मनुष्य, उसे स्वाद लेकर के खाते हैं कीट, वो जो है कैसे खा सकता है मनुष्य? इसलिए सर्वान्न भक्षण मानव शरीर से अशक्य भी है, और उस अशक्य अर्थ का विधान शास्त्र कर नहीं सकता। ये दो हेतु हैं। तो प्राण विद्या विधि सन्निधेय है और अशक्यत्वाच्च, यानी अशक्यत्वात् सर्वान्न भक्षणस्य मानव शरीरेण अशक्यत्वाच्च, ऐसा लगन। स्तुतिरेव ये जो है न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति वाक्य, ये स्तुति यानी अर्थवाद है, प्राण उपासना की स्तुति करता है मात्र, न विधि कल्प्य, विधि की कल्पना नहीं की जा सकती। निषेध शास्त्र विरोधात क्लिप्तो ही विधि सामान्य शास्त्र बाधको न तु कल्प्य इति भाव, सिद्धांति के वाक्यों का ये भावार्थ निकलता है कि निषेध शास्त्र का विरोध होने पर जो क्लिप्त विधि है, क्लिप्त विधि का अर्थ होता है सिद्ध विधि, निश्चित विधि, जो प्रत्यक्ष विधि है, कल्प्य विधि, दो प्रकार का विधि होता है ना, एक प्रत्यक्ष दूसरा कल्प्य, क्लिप्त विधि कहते हैं प्रत्यक्ष विधि को, यजेत इत्यादि में विध्यर्थक प्रत्यय क्लिप्त है, निश्चित है, वो क्लिप्त विधि है, और वो कल्प्य विधि होता है कहीं वर्तमान अपदेश है वहां पर विधि प्रत्यय विधि विध्यर्थक प्रत्यांत की कल्पना करके विधि की कल्पना, वह कल्प्य विधि। तो जहां प्रत्यक्ष निषेध वाक्य का विरोध हो रहा हो वहां तो क्लिप्त विधि का वो बाध हो सकता है, क्लिप्त विधि तो बाधक बनेगा प्रत्यक्ष निषेध का, क्लिप्त विधि बाधक बनेगा, कल्प जो विधि होता है वह निश्चित जो प्रत्यक्ष निषेध है उसका बाधक नहीं होगा, ये सिद्धांती कहते हैं। यही लिखा कि निषेध शास्त्र विरोधात, निषेध शास्त्र के साथ विरोध होने पर क्लिप्तो ही विधि सामान्य शास्त्र बाधक, सामान्य शास्त्र का बाधक जो क्लिप्त विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, वो होता है, न तो कल्प्य, कल्प्य विधि सामान्य शास्त्र का बाधक नहीं होता निषेध शास्त्र का विरोध उपस्थित होने पर। यहाँ न कलंजम भक्षयेत, ये निषेध शास्त्र है, इसका विरोध उपस्थित हो रहा है सर्वान्न भक्षण को, भक्षण की विधि मानने पर उस वाक्य को, और वो कल्प्य विधि है, तो कल्प्य विधि ये प्रत्यक्ष निषेध के साथ विरोध होने पर वो सामान्य वचन का बाधक नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।